ziua ta. Mi l-ai tăruit doar mie. O secundă voi păstra pentru a-ți da tot cerul ție. Știu că n-am avut zile senine, vagabond prin lume am umblat. Timpul s-a jucat mereu cu mine și-n secunda ce-a urmat doar parfumul tău l-am respirat. Un minut din ziua ta mi l-ai dăruit doar mie. O secundă voi păstra pentru a-ți da tot ce. Să pleci foarte departe, te-aș găsi uitându-mă la cer, singur rătăcind târziu în noapte. Îngerii mi vor arăta necuprinsul din inima ta. Un minut din ziua ta mi l-ai tăruit doar mie. O secundă voi păstra pentru a-ți da tot cerul ție. Un minut din ziua